Na tambali na mokilie na bali mwasi Francisca sima ya tango moke alobi nanga Dieu na sala kobonie ah ndoka ne yo zali boye tala banzela nanga nyoso baby si ah munga Francisca yebisanga impona kitisa motema. Ce que baye est le cocombo l'amour. Natambali na mokilie. Na bali moi si Francisca. Si ma tango moke alobinanga Dieu. Na sala kobonie. Ah, nzokande yo zali boye. Tala banzela nanga nyoso baby si. Ah, munga Francisca, yebisanga impona kitisa motema. Ce que baye, eloko kombo l'amour. Kolela pamba ngana kolelaka, eloko nini bino basi bolukaka. Kapasite ya bolingo mefe, ele kindelo. Bituma nini ngana bunite. Maboko polele na kolela Komba na yo na monoko na ngai Aesila te Kolela ya pamba nga na kolelaka Elako nini bino basi bolukaka Kapasite ya bolingo mefe Ele kindelo Bituma nini nga na bundite Maboko polele na kolela Komba na yo na monoko na ngai aesila te Kombana yo na monoko na ngai aesila te.